jaksa enää esittää mitään. Kun et suuta pysty supussa pitää, tule luoksemme. Pöytä on jo katettu. Täällä ei tarvi pelkää maailman loppuu. Ja silmät nopeasti hämärään tottuu. Tänne ennenkin katseelta on paettu. Tarjolla on sitä kiellettyä hedelmää. Se mikä tapahtuu täällä, se tänne jää. Jätettyjä, petettyjä, eronneita, karanneita, langenneita, ratkenneita, sisimpänsä salanneita. Mä lupaan, että on hauskempaa meidän, jotka löytää syntisten pöytään. Kiusattuja, tuomittuja, perintönsä juhlineita, kivipohjan pudonneita, kirottuja tuhlareita. Säliä etkä saarnaa, tai et jaksa täydellisyyden taakkaa, tule luoksemme, leipä on jo murrettu.